أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. سورة هود أغا په اعتبار د مضمون سره دریو بابونو ته تقسیمو. یو باب د صورت د اول نه شروع شوی او تر څلېرویشتم آیات پورې، او دویم باب د پنځویشتم آیات نه بیا شروع شو او تر یو سل او یولسم نمبر آیات پورې، او دریم باب د یو سل دولسم آیات نه شروع شي او دا به تر اخیر تر صورت پورې وي. نو په دغه دوو بابونو کې خو تاسو ته معلومه ده چې څه دعوی او دلایل ذکر شو. اوس دا باب چې کوم دریم باب دی، نو که تاسو خیال کړی مونږ په اول باب کې څلور دعوی د دې صورت ذکر کړې وي. یوه دعوه دا وه چې العبادت لله وحده، عبادت په یو خاص یو د الله تعالی دپاره وي، بل څوک به پکې شریک نه وي. او دویمه دعوه وا چې عالم بكل شيء، په هر یو سیز باندې عالم څوک ته؟ هغه الله تعالی دی، بل چاله علم غیب نشته دی. او دریمه دعوه دا وا چې تحديد على الدعوه، په دعوت باندې پیغمبر ته قرآن الله تعالی تحزیز ورکی، گرمی و تورکی، جذبه ور تورکی، او کلکواله تشجیع بحاضری ور تورکی چه دعوت چلوا او کلک شپدی لاره بانده. او سلورم دعوه و تسلی پیغمبر تا. دا سلور خبری پدی صورت که روانوی، او دی سلور وارو تا منگو ویلیو دعوه دی صورت. دعوه دی صورت مطلب داوی چه نور صورت بیا ټول داغی سر لگی خواه، داغی سلور و خبر سر لگی دو. کله یو دعوی، کله دو دعوی، کله درې دعوی دی یو صورت، نو هغه صورت بیا ټول د هغې سره لګي. که دلایل وایي په هغې دعوه باندې ویل کېږي، که اعتراضات خلق کوي په هغې دعوه کوي، بیا جوابات کوي چې قرآن، که تخویف ورکوي چې د عذابونو په باره کې چې ګورې ځان وساتئ، نو د هغې دعوې د نه منلو باره کې کوي، او که بشارت زیری ورکوي د جنتونو او د څه، نو هغه د هغې دعوې په باره کې ورکوي چې دغه دعوه که مو ومنله نو بیا به داسې جنتونه میلاو شي. دې ته دعوه د صورت ویل کېږي. ښه، په دې طرز باندې اوس دا دریم باب چې دی، نو دا متعلق دی تر دریمې دعوې پورې. دریمه دعوه دغه وه چې یاره دعوت چلوه او په دعوت باندې کلک شه. نو په دې باب کې چې کوم دی اوس ورته وایي په دعوت کلک شه، د دعوت آداب زده کړه. د دعوت آداب دي، دعوت دا نه ده چې خامخا تبلیغ دی، دعوت دا جهاد هم دعوت دی. ښه، مونږ د دعوت د لارې خلک یو، مونږ دې کفري حکومتونو ته دغه دعوت ورکو کنه چې راشئ اسلام ته، کفارو ته دا دعوت ورکو چې راشئ اسلام ته. بدایع الصنایع کې امام کاسانی لیکي الدعوت دعوتان، دعوت دو قسمه دی، دعوت بالبیان و دعوت بالبنان. دعوت یو د جبې دی، یو د ګوتو دعوت دی. مونږ او تاسو د ګوتو دعوت ورکو کنه، او مونږ چې کوم دی نو په دعوت کې ګوته چلو او ورته وایو چې لکه مسلمان شه، او دا کا ایمان قبول کا، او اسلامی نظام نافذ کا، دام دعوت دی. نو هر داعی چې وی هغه ته دا دعوت دی. هغه د پاره پنځه آداب په دې کې بیانوي. فاستقم، داعی له پکار دالی چې دی په استقامت سره آخوا دی خوا به نه زی راځي. ښه، دویمه خبر دا ده ولا تطغو. ها، په دې ړومبي آیات کې دوه آداب بیانوي، استقامت ته او د حد نه به تجاوز نه کوي. ښه، دریم دا دی ولا ترکنو. ها، ظالمانو سره ناسته پاسته د دینه به ځان ساتي. څلورمه خبره ده و اقیم الصلاه طرفی النهار، داعی سړی به د مونځ پابندي کوي، د عباداتو بدنیو مالیو د دې پابندي به کوي. څلورمه خبره ده وصبر. ها، صبر به په داعی کې موجودی. دا پنځه صفات په مجاهد کې موجودی. استقامت بکی د حد نه بنور تیریگی دغه رنگی ظالمانو سره به تعلقات کټکی مشرکانو کافرانو سره دغه رنگی پدی مجاهد کې به هم د انفرادی عبادت و پابندی موجوده ای او بل خبر ادارت صبر بی پکی خواه عجلت با پکی نوی شکوی با نکی بیزای تکم ده اغبا دا کی گینا بیا دا آغین او روستو چکره تر یوسل پینزل لسم آیات پوری دا آداب بیان کی نو دا آغی آداب و نفس بیا فلو لکان من القرون من قبلكم اولو بقیتی انحون عن الفساد بیا ورته سبب دا عذاب بیانی پا دی خلق و عذاب لراشی ذکا دا خلق نهی عن المنکر پریگ دی سپریگ دی نهی عن المنکر پریگ دی نوچه نهی عن المنکر پریگ دی نو اللہ تعالی پی عذاب راولی گی بیا دا غین و رستو دا یو سرش پارسم و اللسم که بیانی بیا دا غین و رستو چکم دی نو دا اختلاف خبره کهی چه مطلب خلقو که اختلاف رازی چه کلا نهی عن المنکر پریگ دی نو اختلاف پا خلقو که راشی او بیا دا غین و رستو بیا د قصص الانبیاء په دې صورت کې صدرت او قصې بیان کړي د انبیاء علیهم السلام د دې قصې سره لپاره بیان کړي دا قصې چې بیان کړي د تسلور فائدې بیانې سلور فائدې چې دا میسه د لپاره ته دا قصې بیان کړي او بیا دا غین و رستو بیا اعلان براءت چې په دې طریقه دعوت کله او چلولو دغه شانت دعوت ته چلولو دی خلق قبول نکو نو بیا ته د براءت اعلان او کا بایکاټ تنو کا او د عذاب په انتظار اوسېګه الله واستا مدد کړي او بیا په اخیری آیات د صورت کې چې یو سل او درویشتم آیات دی بیا سلور واړه دعوی بیا دوباره را ذکر کړي ها سلور واړه دعوی سری چې کوم تیر شوی دی هغه سلور واړه دعوی هغه تو بیا اشاره کړي ها بل دک بل صورت او خلاصې کړه دغه باب دې باب خلاصه شو 15 آداب دی داعی تا یو دوا دغه چې کوم دی نقصانات ذکر کړي چې څوک نه عن المنکر نه کوي دوا نقصانات دی یو اختلاف پیدا کیږي یو عذاب راځي او بل شی سره بل پدی کې د انبیاء علیهم السلام د قصو سلور فائدې ذکر کړي او بل په اخر کې سلور واړه دعوی بیا په اشارتن را ذکر کړي ها بل دا د صورت هغه د بابا خلاصه ده فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا فاستقم كما امرت کلکشا کما امرتا لکا سنگا چه تا تا امر کرده شویده پیغمبر تا اللہ تعالی وی تا کلکشا پیغمبر کلک تی خماو تا تا وی کن چه تم کلکشا او دا سخت جمله دا خف استقیم دیر زور لری دا سنده چکنی فاستقیم بس کلکشا و کلکیم پیغمبر فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی شیبتنی هود و اخواتها ز صورت هود بودا کلم او دا آغی پا مثل اغا صورتونو چه پا آغی که فستقیم تکر آغا لده نو دی صورت ز بودا کلم چه ما تیوی چه فستقیم دا فستقیم پا زور پیغمبر پویدو چه کلک شا ولی دکا پیغمبر تا پا تولا گیده چه دا کلکوال سور گران کار دی او دا پا تولا گیده چه کلک شا را توی نو خسمخ کرا روان دی مشکلات دی اغی مشکلات تا بزان تنگول غواری نو ذکره تا فستقیم وی نو دا دی وجه نا پا پیغمبر باندی دی صورت دیر تاثیر کرده او دا اغی دا وجه نا بیا چکم دی نو فرمایی چی شیبتنی هود و اخواتوها ز صورت هود بودا کرم او دا اغی پا مثل نور صورتونو چکم دی اغی بودا کرم دا غشان ورتوی اوس استقامت چکم دی دا لازمی دی او ضروری دی استقامت څه ته ویل کیږي استقامت ویل کیږي په خپل موقف باندې ټینګېدل ساره د میلان نه بغیر د میلان نخی جانب او یا ګس جانب نخی طرف ته میلان کې او نه ګس طرف ته میلان کې په خپل موقف باندې نیغ ولاړې حالات تیریږي او راتیریږي مشکلات زی و رازی حکومتون بستا خلاف یوشی ظالمان بستا خلاف یوشی پس صورت انعام کی ورتشپگ عقبات ذکر کریو چه دا سه مشکلات پا دربان رازی خود داغی مشکلات و سر سر بسی تو پا خپل موقف تینگ ولاری کلک با ولاری آخوا دی خوابا نکیگی نو دی تبا ویلکیگی زش استقامت دی تبا ویلکیگی استقامت علماء کرام وید استقامت سخپل شرطو ندی یو شرط دی استقامت داده چه بذل المجهود عملا شرط دا دی عملا شرط چه دی با پورا کوشش کئی خواه چه سمرا پا ده که زور ده که نا نو چه رده زور اخیری زای تاو رسیگی زور اخیری زای تاو رسیگی نو بیا بسی بیا بده ده استقامت دمرا زور بلا گئی چه حتی چه دی پا دی خپل موقف پانی چه دی اخیری که بس صرف خلی پاتی چی که نا دمرا طاقت ختم شی نو بیا دی اغا خلی با پاتی شد انبیاء علیه السلام نو بیا بگوی چه متا نصر الله یا الله مدد راو لیگی پوش بکنه نو صرف خلی با پاتی و چه بی بیا والی دست زور بی لگولی خواه نو یو خبر داره چه استقامت کی یو خبر داره دویم خبر پا استقامت کی چکم ده آغا سا چه ده آغا داره چی اقتصاد ده اقتصاد اقتصاد سمانا میان روی میان روی بین الافراط و التفریط نبا تجاوز کی ده حد نا او نبا چکم ده نو ده کمزور کی گی نو دویم شرط ده استقامت ده پاره ده اقتصاد سلوکن چه پا کم الار بانیزی نبا دیر گرمی گی او نه بډیر یخیږي ها پوښ کنا کډیر ګرم شنو بیا دا استقامت نه دی لکه د خوارج غوندې پوښ کنا لکه د خوارج غوندې دومره ګرم شي چې د خپل حد نه پسې ورواوړي دا کار به نه کوي او نه بلکه د جهمیو غوندې دومره را نرمیږي چې په شا باندې راشيری وس راشي دا دواړه کارونه دا به نه کوي دا د استقامت خلاف دریم خبره په استقامت کې وقوف ته په کم ځای به ودریږي ستا په د کم ځای وي دی په کم ځای ودریږي وای ما رسم العلم دی په د علم چې کم قران او سنت کې سرال نپاغي به ودریږي دا غي نه زیات پنه په اخوا ور خوږيږي او نه به دی خوارازي دی په د علم مطابق چلیږي دا نه چې د خپل جذبي او د خپل زړه د خواهش مطابق دی چلیږي نه نه بس د خلاف چې کوم د ذهن خلاف د زړه خلاف او د طبیعت خلاف خبر راړ نو دی به منی دریم خبره په استقامت کې دریم شرط دا دی ښا سلورم خبره په استقامت کې خجی دا دری خبری شوی سلوره ما خبره پی استقامت که اخلاص ته اخلاص اخلاص ته ویلی کی گی آغا ویلی کی گی افراد المعبود بالارادتی ستا اراده بسی صرف دا یو رب بدی خوا دا یو رب با چکم دن آغا ستا پا اراده کی ستا پا عمل که با بل سو جنی چه تا عمل که یو رب بی که بل سو جن پا کرال داد استقامت خلاف ته پینزما خبر دادا چې وقود اعمال با په طریقې د سنت سره د سنت نه خلاف بنی ښا کله سنت نه خلاف چې کوم دنو هغه ته عمل کولو نو بیا دا استقامت نه دی بیا دا استقامت نه دی دا چې ویل کیږي چې الاستقامت فوق الف کرامت نو دا هغه استقامت ته ویل کیږي چې پاره کې دا پینځه خبرې وی غواړي ښا یو بداوی چې عملاً بده پوره زور لګی دویم خبر داوی چې خې طرف ته یا ګس طرف ته اعلان نکی افراط و تفرید پا نکی دریم خبره با دغوی چه دده با اخلاص وی سلورم با داوی چه عمل به ده سنت و موافق وی پینزم خبره داره چه کل پا علم پا دخپل جذبی تابی بنوی بلکه چه قرآن و سنت که ده سرار البس ده ال تود ریگی پوشو کنا دغی تا ده پینزه شرطونه دی بیا پا استقامت پانی دی بیا پا استقامت پانی او دا دیر گران کار ده دا دیر گران کار ده سلفون منقول دی ما من ما امر الله بشيء الا وللشيطان فيه نزغتان الله تعالی په یوسف باندې امر نه دی کړي مگر د شیطان تاغي کې دو چلونه ویخه دو پروګرامونه وی پکې اما الى تفريط و اما الى مجاوزه ها دغه کوم دی و افراط یا به تفريط درک راولي شیطان وګوري دته د مونږ حکم دی دته د مونږ حکم دی نو وای چې دا شیطان راشي او د دې انسان په دې زړه باندې دا خرتم کی دي نو بوئی کی وی ګوري چې دې سړی کې سستی ډیر ده او کدی سړی کې ګرمي ډیر ده نو کچرته دې سړی کې سستی نو یې پریک د مستکه پوش کنه او دا بسوک کیدا اوس پتا او دس کې دا سورا ګران کار ده دا جهاد بکې او هو دا خو سم مشکل کار ده او کوي کتل چې نه ده په زړه کې خو مینا زیاته ده او ګرمي زیاته ده نو بیا ورته وای دا لګ دا دور مونږ پوش کنه دا خو ستا شان سره نه خای زور لگاوا خبر رو سدی کنا تو خو مطلب داره چه خلق پین دغش پک رکاتا که ایت زر رکاتا کوا چه خلق پا عام و اوقاتو که ایتیو پس پاغ مکرو کم کوا و رو سدی کنا خلق چه مطلب داره داسی که اینو تی داسی کوا دغش انتی مجاهد ده نو چه جهاز حکمو شو نو یو که سستی ده نو آغتا وی سر سرندر شه نو هغه بل چې وګوري وای دا خو ګرم دی نو هغه ته وای ورتیز چې ته خو هر سوکوله چې سوک په مخ راتلو ډس دی وباسا پوچ په دې کې ثواب دی نو دغه کار نه چې کوم دی نو ځان ساتل دا انتهایی ګران کار دی ها دا انتهایی ګران کار دی مشکل کار دی ځکه وای چې الاستقامت فوق الف کرامتن او ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شیبتنی هود وا خواتها ز سورته هود بوډا کلم او داغه په مثل سورتونو چې کوم دی د بوډا کلم نو فاستقم کما امرتا کلکشا خوسنگ بکلکیگی د خپل ذهن مطابق بکلکیگی د پختو کلکیدل وی نه د پختو کلکیدل نه دی کما امرتا لک سنگ چتا تا امر کیگی د امر مطابق بچلی گرا چلیگی چې امر در توئی چې پدی طرز باندې کلکشا پدی دا کې نرم شداغي مطابق بچلیگی چې قران کې سنگ راغلی وحی کې سنگ راغلی سنتو کې سنگ راغلی و من تاب معک او اغه سوک چې راګر زیتا سره الله تعالی تا ستا په ملګرتیا کې چې کم خلق دی مؤمنان دی صحابه دی اغه دې کلکشي اغه دې مو در سره کلکشي په دې دین باندې ولا تطغوا دا اوس دویم شرط ها ولا تطغوا دا عبد حد نه ورتیریږي تجاوز بنه کوي ښا د حدود شرعیونه چې بدعات راو باسي او پاغی پس روان شی استقامت چکم دیغت نپاتی شی نو پس تقیم کما امرتا ولا تتغو بلداد استقامت یو جانب شخا چه تیزی مکا وڑی رش دیر تیزی مکا وخا بل جانب رست رازی انہو بی ما تعملون بصیر یقینن اگا اللہ تعالی بی ما تعملون پاغا ستاسو عمل کوئی بصیر ان لی دن کرے اللہ تعالی ستاسو دا اعمال نگرانی کئی او گوری در تتستا عمل کم طرف تلے کما عمر تا روانی او کد حد نتجاوز کے او کد حد نرا رست کی گی سستی گی نرمی در کے رازی کم جانب در کے رازی اللہ تعالی تداغی پتہ لگی ولا ترکنو الی الذین ظلمو فتمسکم النار فما وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون بل داعی و مجاہد تدا فکار دی چه دی چرتا ظالمان طرف تا ورمائل نشی خواه ظالمان طرف تا ورمائل نشی او دا بل جانب دا استقامتو چه دا سی نی چه را دغشی دیلن نشی گواری خواه تفریت در کرا نشی افراد نم زانو ساتا ولا تتغو خود تفریت نم زانو ساتا دا سی نی چه بل او را ضرور و نرمیگی او بیا لار چه او بیا دا اغوی سر ناس تی و سر اندر چه ورتا نو دا دغی نزانو ساتا ولا ترکنو او ممائلکی گئی ولا ترکنو ممائلکی گئی مور زی مور نزدی کی گئی سی چوکنا رکنیت ماخلا الالذین آکسان تظلمو چی ظالمان دی فتمسکم النار نو اوبر اسی گی تاستا اور پا خیرت کی او فتنہ پا دنیا کی پا دنیا کی بدربان بل عذاب راشی وما لکم من دون اللہ او نشت دی تاستا من دون اللہ غیر دا اللہ تعالینا من اولیاء اسوک مددگاران ثم ملا تنصرون بیا بتاسو ستاسو مدد نکی گی بیا بستاسو مدد نکی گی کہ ظالمان و خواب کی ظالمان و سرد ملگرتیا جوڑا کرا اللہ تعالی بدر نخپل نصرت سلب کی نو دا دغی نظان و ساتا نو دا داعی و مجاہد تب افدا کارم پکاری سلورم خبر و اقیم الصلاة دا طول کارون بکی گی خود تبا دا منس پابندی که خواه تبا دا عبادات پابندی که انفرادی عبادات دا نا چه توائی چه یار ما خو غط کار شروع کرده نو زوز دا جبریل و دا میکائیل پا مرتبه که ما دا آقای غند ایمان میده نو لحاظه ما تا دا حس کس ما عمل ضرورت نیشتره نا تبا اعمال و لزور ورکی خواه و اقیم الصلاة او پابندی که و دا منس طرف نهاری پا دوو طرف فونو دورازی که دورازی پا دو طرفونو که دورازی دو طرف کم دیه لکه دورازی یو طرف چکم دیه آخو سبا دی او قبل الزوال دی او دویم طرف بعد الزوال دی نو قبل الزوال کم منز دی قبل الزوال ده سهر منز دی او بعد الزوال بیا ده ماسپخین او ده مازیگر منز دی خواه ده ماسپخین او ده مازیگر منز دی دغا دو منزونه شو و زلف من اللیل او اغا نزدی ساعتون رشپینا نزدی ساعتون رشپی کم دی یو ماقام در طول نزدی دی ورپسی بیا چه لگ دغا ختم شو سوروال او سپینوال ختم شو نو بیا ماسختن ټیم دی نو دغه دوه شو خانو پینزو منزونو طرف ته اشاره شو دا پینزو منزونو پابندی کوا ان الحسنات یذهبن السیئات یقینا نیک یذهبن السیئات بوزی بدولرا دا ختمی بدای خا نیکی چې وکي نو دا واړه واړه ګناونه سي دا ور سره معاف شي موږ ته سره وکي نو ګناونه معاف کوي کړه منزونه نو دغه سره طریقې سره کوم دې منزونه پابندی کوي ان الحسنات یذهبن السیئات یادار ان الحسنات نیک کارونه چې وی یذهبن السیئات دا بد اخلاق دې سړی نبیایي دې سړی اخلاق ور سره سميږي خا کم سړی چې موږ کوي او کم سړی چې موږ نه کوي داغه په خله کې داغه په سترګو کې داغه په غوګونو کې داغه په هر اندام کې تو ګوره داغه په اخلاق کې ډېر فرق دی داغه سړی نه کم سړی چې موږ نه کوي پوښتنه کړه دې کې به فرق دی ان الحسنات یذهبن السیئات ذالک ذکر للذاکرین ذالک دا قران ها ذکر نصیحت دې للذاکرین د پاره دو ذکر کوونکو د ذکر کوونکو د منس کوونکو د پاره د کې نصیحت پروت یا یاداش پکې پروت په منس کې بلا قران وای پینزم شرط وصبر پینزم شرط پہ استقامت استقامت کوا داعی مجاہدہ وسرسد وصبر صبر کوا ہاں پا مصیبتوں نو باندی صبر کوا پا تقوی پا طاعت باندی صبر کوا د گناہوننا گناہوننا زان بچ کوا پا مصیبتوں نو باندی صبر کوا او طاعت دا اللہ تعالی کوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ یقیناً اللہ تعالی نزائے کئی عجر المحسنین عجر د محسنات د نیکانو خلقو د نیکانو خلقو عجر الله تعالی نزای کی الله بر دی عجر در کی خا نو پدی کی ورته پینځه آداب بیان کړ چاته مجاهد تا داعی تا چې دی په پدی پینځو صفات باندې بوي استقامت بوي په خپل موقف بکلک وی دویم نمبر د حد نه بتجاوز نه کی دریم نمبر ظالمانو مشرکانو طرف ته اعلان او داغوی سره ناس ته پاست ده بینی سلورم نمبر د مونږ پابندی وی پکی پینزم خبر بدائی چه صبر با پکی وی خادا پینزم خبر چه پکی وی با استقامت ورت میلاو شی فلولا کان من القرون من قبلكم اوس ورت وی گورا داعی دعوت چلوا پوچ کنا داعی تا وی دعوت چلوا موضوع خطور دعوت سر متعلق را دره ما دعوت چه کمد صورت دا پوچ کنا دره ما دعوت صورت نو اوس ورت وی دعوت چلوا او پا دعوت کی نهی عن المنکر کوا نهی عن المنکر گران کار دی امر بالمعروف قسان دی خو نهی عن المنکر گران کار دی نو نهی عن المنکر کوا او چه نهی عن المنکر که نو خسید کنی که نو عذاب بدر بانی راشی مخکنو قومونو بانی چه عذاب را غده دی نو دانا چه پاقی کس برگان نو پاقی که غلط قط مولیانو خو غلط کارده و چه اغوی نهی عن المنکر پریخو فلولا کان من القرون ولنو من القرون د ډیرو پیړونا مخک زمانه چې کمی پیړی تیر شوی دی ولنو پاغی کې من قبلکم مخک استاسنا اولو بقیت صاحبان د علم او د فضل لو علم ولا فضل ولا خلق پکې ها و پکې ولنو پکې دا پکې و خو نو وغوی ینهون عن الفساد چې منه کړي وی خلق د فساد نه په ارض پزمکه کې خلق د فساد او گناهونو ده غلط کارون نه منې کول الا قليلا ها دا نو چې ټول دا ټول بس داسې گمراو نه نه الا قليلا لګوند خلق پکې وو چې هغه به خلق د غلطونو او گناهونو نه منې کول خو لیکن ټول دا کار نه کول د ټول له پکارو چې الله ورته علم ورکړو ان دوی له پکار دا چې دوی خلق د بد کارون نه منې کړي وي خو چې نه منې کول الا قليلا ممن انجینا منهم مگر لګ خلق دا هغه انا انجینا منهم الله وای چې ما غی ته نجات ورکو هغه ته ما بیا نجات ورکو لک خلقو هغه ته می نجات ورکو وتبع الذين ظلموا او تابیش ظالمان ما اترفوا فيه ما حب ما د مینی د اغمال اترفو فيه چې مستی ور کړی شوی و دوی ته فيه پاغمال کې دا غمال د وجه ندی کې مستی راغلی و دور مال ورته راغلی او ادم پختانه وي د خرته اوته او پوښ وکنه نو دوی د خرته اوتل دور مالونه ورته رال نو مس شو مس نو چې مس شو نو دا ظالمان دا غیم مال تابی شو دا غیم مینی تابی شو دنیا الله تیر شو قران تیر شو هر یو شی چې کوم دی غته نه پاتې دا کارو شو وکانو مجرمین او دا مجرمان او دا مجرمان دا خلق نو ما پی زکا عذاب راوستو نو عذاب کل رازی چی یو خدایی چی پا ملک کی مالداری سیوا شی او بیا خلق د مال د نشی د وجنا پوشکنه د الله پریک دی رسول پریک دی په ګناونو کې مالداران خلق مشران شي نور او پسی شي او بس دوی چې کوم دنه دوی د ظلم شروع کی او بل خواته چې کوم دنه مولیان صاحبان په خلیبان سو لګی پټی ولګی او نه عن المنکر نه کوي د حق आवाज نو چتای نو الله وی دا ټیم بیا عذاب راولم پوشوی اغلګ غوند خلق چې هغه ته هجرت کی هغه ته بل خوالار شي او په نور قوم باندې عذاب راشي و ما کان ربک لیهلک القرى الله وینه درفسه لیهلک القرى چې هلاک کی خارون لرا بظلمن په سبب د ظلم دا غوی سره په سبب د ظلم دا غی سره و اهلها مصلحون او اهل دا غی سوی اصلاح کون کی وی دا سمانه شو چې ظلم میکړه دې بیا مصلح څنګه شو بیا مصلح څنګه شو نو وا اهلها مصلحون بعد خلق په مکه مصلحان الله وی چې بعد خلق په اصلاح کوي او کوشش شروع کړی کنه نه یان المنکر کوي بیا زنا لا کوما او چې دا سې چې بس ټول یو شی پاتې شو نو بیا تباکم پوش کنه نو په ظلم سره چې ګناونه کوي غلطۍ کوي خو لیکن بعد خلق په کلیګیا یغه اصلاح کوي بیا هم زنا لا کوم ښا بیا هم د دې خلقو ز خیال ساتم بیا هم نه لا کوم یو معنا دوی ما خبر دا مفسرین وی و ما کان ربک لیهلک القرى ندی رفتا چه هلاکی خارون لرا بی ظلمن پا سبب دا شرک دا غوی سرا و اهلها مصلحون او نور اهل مصلح وی صرف شرک پکی دے او دا شرک نا بعد نور گناونا نکی خا نور ظلمونا نکی ظلمونا نکی زیادی نکی اللہ وی بیان زنا حلاکم زم مشرکان دی اخیرت کی براشی بیا بسر گورو خدا خبر دا چی پا دنیا کی دا بیان نا حلاکم خو چی یو خوا شرک شروع کی بل خوا سر ظلمونا شروع کی بیای نا پریگدم خا بیای نا پریگدم الولایتو تبقى مع الكفر مع الكفر ولا تبقى مع الظلم ودغه حکومت کوم دې د کفر سره پاتې کیږي خود ظلم سره نه پاتې کیږي ډیر کافر حکومتونه شته ده ها برتانیا او امریکا ولاړه ده په اسلامي ممالک کې الله تعالی بعضی بعضی ملکونه تباہ کړل ولی ځکه دوی ظلم کولو د حد نه زیات ظلم کولو نو الله تعالی هغه مشرکان کله پریدي او هغه ظالمان نه پریدي ها واهلها مصلحون ولو شاء ربک لجعل الناس امتهم واحده استقامت چنوی کنا پوشوی نهی عن المنکر چنوی دخل کو استقامت خراب شی پا اختلافاتو که شروع کی چکل پا کم زائی که نهی عن المنکر ختم شی نو بیا اختلافات را پیدا کی گی دا یاد ساتی خوا زکا پس دا اختلاف دا غیر آورو ولو شا عرب کا کچر تا غوخت وی ربستا لجعل الناسا نو خامخا گرزوری بی خلکو امتا واحدتا دل یوا پچاوانی پا توحید و پا ایمان بانی تو خلق پی مومنان کرو کرا خو لیکن نا دا کار اللہ وی نکوم ولی ولا یزالون مختلفین او همیشه بی دا خلق چی اختلاف بکی دا اختلاف پا روانی خوا تر قیامت پوری بدا روانی خو دا سنگ اختلاف تی دا گوار دا سی اختلاف تی چی دوار داری پا باطل دی خوا یو سری مثلا کمیونست تی او بل سړی چې کوم دینو آغا سړی آغا دغه ددا سیکولر سړی دی او آغا دغه لیبرالیست دی نو دواړه چې کوم دینو دواړه کافران دي پوه شو کنه دا خلق دیته دا اختلاف ویل کیږي دا بیل اختلاف دی ګوره خدا فروعی اختلاف نه دی دا اختلاف په عقیده کې اختلاف دی په ایمان کې اختلاف دی دواړه یو هندو دی بت ته سجده کوي نو بل مشرک دی قبر ته سجده کوي دا دواړه په باطل دي دا اختلاف مراد دی خو ظالونا مختلفینا الا من رحم ربک مگر غسوک چی رحمو کی پاغ بانی رب ستا چی پچا بانی ستا رب رحمو کنو اغد اختلاف نا بچ کی اغد اختلاف نا دا دک اختلاف نا بچ کی دا سی اختلاف پی اغا نرازی یو با پی پلی بل با نشنلی بل با جماعت اسلامی بل با فلانی بل با فلانی طول برا جمع شوی تا تبوی تچا سر ایوه الحمدللہ دفا من رحم ربک کیم پوش بکنا اختلاف باطل دی طول اختلاف باطل دی هر یو وای چې مطلب دا د زمونږ مقدس اداره د پارلیمنت هر یو وای چې زمونږ مقدس دغه کوم د ناغه جمهوریت ته نو زه دې ټول سره نیما ز الا مر رحم ربک ز مرحومین او کې ملاف ما رحم کړل الحمدلله الا مر رحم ربک مگر هغه څوک چې رحم کوي په هغه باندې رفسته نو هغه د اختلافات نه بچ کی دا پاتو نه بچ کی ها په دې د الله شکر او باسي چې الله رده پاتو نه بچ کړی خبرونه دې کنا سبم پچو کو نو کې منډه والے او زندہ باد او زندہ باد الله تعالی رضا غنه بچ کړی الا مر رحم ربک ولذالک خلق خلقهم الله وی د دې رحم د فاره ير دې د دې اختلاف او د دې رحم د فاره دواړو ته زمير را ده اشاره شویله ولذالک او دغه اختلاف د فاره او د دې رحم د فاره خلقهم پیدا کړی د انسانان الله تعالی دا انسانان پیدا کړی دي د فاره چې اختلاف وکي او په زنو خلقو باندې با الله تعالی پکې رحم کوي هغه به د اختلاف نه بچ کی د دې د فاره پیدا کړی دي وتمت کلمت ربک وتمت او پورا شویل کلمت ربک فیصله در رفتا لعمل انها مخال دکوم بزو جهنم من الجنت والناس اجمعین د جنات او د انسانانو نه په جمع باندې د دینه بدا در الله تعالی فیصله شویل ذکر خلق اختلافات کوي ذکر کوم دنه وای چې دا نه غواړي چې خلق ټول په یو ایمان او په یو دین را جمع کی دا وشو اوس دغه دوه نقصانات ذکر کړ چې دعوت بن شي او نه عن المنکر نوی ها نه عن المنکر نشته ضروره خو چې کنه په پاکستان کې ورستر و د خلک روان دي په کم طرف باندې روان دي بیرونه نوی پاس کیږي سوک نه عن المنکر نه کوي کفری نظام روان دي سوک نه عن المنکر نه کوي نوی چې کوم دی جدیدیت په تیزی سره روان دي سیکولرزم روان دي ها قران دری پیری چې کوم دی په پارلیمنٹ کے پیش کرے شو فیل کرے شو سوک نہ ہے عن المنکر نہ کئی اللہ تعالی او فدی قوم عذاب راولی اللہ تعالی بدا قوم تبا کئی خا وقت پا وقت وقت دم کئی ور کئی کل دا سیلاب پا شکل کی کل دا زلزلی پا شکل کی کل دا طوفان پا شکل کی کل دا ماش پا شکل کی دا با اللہ تعالی غر کئی خا دا با اللہ تبا کئی دا ولی ذکر چی دوی نہ ہے عن المنکر پری خیرے نہ ہے عن المنکر پری خیرے دی مولیانو تا پکار دی علماء تا پکار دی فلولا کان من القرون من قبلکم ولو بقیتی انہون عن الفساد چی دی خود فساد نمنا کنے وکن سد پارا علم سد پارا دین یرتی بز دب جیل تلار شم دین یرتی دب مر شما دا اویا و دا تیاو کانو نبر بی او دی سر بز مرگ غمی دی بچ کم دین رزان دا جون پا غم کی لکه تا خو سنت عمر پورا کنے پکار دار چی دا سی خبری اوکا چی زان خام خا پچا واری زان پچا وارا و چی سوک دی شہید کی پوشکنا پا زور پا زان پچا شہید کا لیکن دا خبر را چه دی با یریگی او دا که با خوفی کنا دا که با خوفی دا غوی ابن احادت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی عجبت من جبن الصالحین و جرعت الفاسقین زد صالحان و دا بزدلی او دا فاسقان و دا جرعت نتعجب کم کلا کلا نیک سڑے بای دور بزدل بای دا دین دا پار بغیرت نکی او بلغا بای فاسق سڑے بای فاغ که با دور جرعتی دا خپل فسق دا پار اومو کلا دا دین دا پار خبر را لهم کلا مخکی شیخا گواره تا تو خیال نی چرسی سڑے بای او اغا با دا سی کارنامو کی تب اور تاریان شی او غل با دا غلا دا پارا سور تکڑی نو پکار خدا و چی دیندار سڑے دا خپل دین دا پارا دا غل چی کم دن دا اللہ دشمنی کئی دورا جرعت تے پکی پارلیمنٹ والا کئی دورا جرعت تے چی دا اللہ دشمنی کئی دا اللہ کتاب دا پارلیمنٹ نا باہر را اگر دا وی دا دا قانونیت قابل ندے او پا دا که دا جرعت نیشتا چی دے و تا وی تا کافری تا مرتدی پا خبر ورسی دی کنا پا خلکو بان دا خبر اخکاره کی چی گورا دا قرآن فیل کو دا اللہ نظام فیل کرو دا جرعت پا دا کی نیخا فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیتی ینهون عن الفساد پوشکا فساد ندی منع نکی فساد روان دا ملک تباکی کی دا خلق تباکی او دوی چکم دوی ور تغری بناستی نو دا خاموشی خطرناک خاموشی دا خام وکلن نقصو علیک اس اللہ وی داعی دا قصی میں در تا بیان کرے دا صدا پارا میں بیان کرے تبا دعوت چلے مجاہد جہاد بکے کلک بوسے گی دا قصی میں در صدا پارا بیان کرے دا دی کے فائدی دی خوا یو فائدی وارا وکلن نقصو علیکا او دا غطول انبیاء چی قصی میں بیان کرے پتا بانے من انباء الرسول دا اخبار دا رسولانونا دا صدا پارا یو فائدی دارا ما نثبت به فؤادک اغا واقعات نثبت به چی مضبوطو من پاغی سرا عاده کزړستا چې زړه درا مضبوط شي ښا پوښو د انبیانو مسالم واقعیات وګوره کنه د الله بنده کتابان یې راضي نو خدای انبیانو مسالم واقعیات وګوره څنګه حالات کی او تدبر پکې وکا فکر پکې وکړه څنګه جرأت کړو نو هغه شانتی لار اختیار کا بل لار مې اختیار او پسندت انبیانو باندې لاړ شه وجاک فی هذه الحق دویما خبر دادا وجها کا اوراغ تا تفی ہادی پدغه واقعات کی الحق حق حق در تفک راغ حق در تفک راغ کارت چ حق س شه دی باطل س شه دی د انبیاء واقعات ګورتا تو پدی کی پتہ لگی و موعظه او پدی کی وعظن دی خا وعظن دی پکی نصیحتون دی پکی وعظن س مطلب دی منکول دی پکی د چانه د بدو کارون نه یان المنکر پکی پروت دی و ذکر للمؤمنین او پند او نصیحت د پاره د مؤمنانو نو سلور فائدی شفا واقعات د انبیاء او کی خاطر کی مخک ذکر کړي کم دی مانو ثبت به فؤادک یو وجاک فی هذه الحق حق نه پیجنی دا انبیاء علیہ السلام واقعات وګور حق پر ته معلوم شي بل و موعظه دا بچ کم دل تا د گناہوں را منی کای او خلق ته چ بیانې نو خلق پر امنی کای بل و ذکر علی المؤمنین پدې کې بستا د پاره نصیحت وی پن ب پکی وی د دین او پن والی و قل للذین لا یؤمنون عملوا اس دعوت ته چلو و دې چلو لو خلق نمانی نو چه نمانی نو اعلان براعتو کا کلی مالت پاتی پوچکا ناس تا پاس تا پاتی وقل للذین ویا کسانتا لا یؤمنون چی ایمان نروری اعملو علا مکانتکم عمل کوئی پا حال خپل باندی سنگا چستا سو حالت او طریقه دا سنگم دا کفر او شرک تی بس کوئی خورگا انا عاملون یقینا منگم عمل کون کیو وانتظرو انتظار کوئی انا منتظرون منگم دا سر انتظار کو تاسم دا عذاب پہ انتظار اسی گئی منگ بم دا عذاب پہ انتظار اسی گو پوشی خود دعوتو کی دا غین او رستو ورتا ہوا یا نو دا خبری دغا چکم دی نو دا دعوت پہ دی طریقہ بانے چلوا طریقہ بری دا انبیاء ہوئی پینزا خبری بدر کی استقامت بئی ہا دا حد نبنور تیرے گی کتکی گی بنا راکوزی گی بنا او دا عبادات و پابندی بکی او صبر بکی صحیح شو کنا نهی عن المنکر بچلی خیلی نهی عن المنکر بکی اختلافاتو کی پا دغی کی پا باطل و پا اعتقادی اختلافاتو کی با دغی خلق و سر نی اوزای کی گی چرا طول پا باطل دی دغی سر بنی اوزای کی گی اوس دا انبیاء علیه السلام واقعات بگور یا دا نصیتون بلا غین اخلی چه دا کار که نو بیا کسوک نمانی نو بیاتی اعلان براعتو کا بیاتی نا اعلان براعتو کا اوس وللہ غیب السماوات والارض پاخیری آیات کی سلور وار دعوی دا صورت یاد ساتی اگر طولی با فکر آمات کئی خواه اگر طولی دعویو تا با اشارہ کئی وللہ غیب السماوات والارض اللہ تعالی تا پٹ اللہ تعالی تا علم دے پا پٹو سیزونو دا اسمانونو دا زمکو باندے پٹ سیزونو دا زمکو دا اسمانونو اللہ تعالی تا معلوم دی آغا دوی ما دعوه در صورت و که یاده در تایی آغا دوی ما دعوه در صورت تر تیاده دکنه سنگوا یعلم ما یسرون و ما یعلنون اللہ تعالی تا پتم معلوم دی خکارم معلوم دی عالم بکل شیء هو اللہ عالم پا هر یو سیزبانه یو اللہ تعالی دی بل سکنیش تاری و الیه یرجع الامر کله ها دا دوی ما خبره و الیه یرجع الامر او دی الله تعالی ته واپس کول شي هر امر کله ټول دی الله تعالی تر ټول اوامر وجوده اوامر احکامات که تکوینی دی او که تشریعی دی دا الله تعالی ته راجع کول شي الله تعالی امور ټول دا الله تعالی په اختیار کړي ټول امور شرک فی التصرف ردم و سره وکه و ما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها بل سوک الله تعالی سره په تصرف کې شریک نشته و الیه یرجع الامر کله دی اللہ تعالی تا واپس کولی شی کارونا ٹول فاعبده اول دعوه ها فاعبده اللہ تعبدو الا اللہ نو دلتا و تسوی فاعبده دی یو اللہ عبادت کوا معبود سوکتے العبادت للہ وحده عبادت یو دا اللہ تعالی دی خوا و توکل علی دریم دعوه سوا چکلک شو مضبوط شا فلا علک تارکم بعض ما یوحا الیک بعضی دعوت تا پریک دی سو بعضی وحی پریک دی دا اغی دعوت پا نچلی نانا پرینک دی گوری نو دلتا کی ورطوی میم پریک دا و توکل علی او کلک شا پا دی توکل علیهی زانوس پارا پا اللہ بانی پا اللہ زانوس پارا او کلک شا پوچھو کنا زان بسنگ کلکی پا اللہ زانوس پارا خسلورم خبرا تسلی دعوت سلورم دعوت سوا افمن کانا علا بینت من ربی ویتلوه شاہد من هو من قبله کتاب موسیٰ امام ورحمہ ولسم آیات کی تسلی وا تسلی دغه کخا مطمئن اوسیګه مطمئن اوسیګه تاسو سره دلیل دی نو دلته کی ورته وای مطمئن اوسیګه ستاره رب تا وینی خا رب در نبی خبر نه دی و ما ربک بغافر عما تعملون رب تا نه دی رب تا بغافر بی خبر عما دغه سن تعملون چې تاسو عمل کوی د دې عمل نستاسو غافل نه دی خبر سزا درکې خپکی گئی ما تسلی دخا دا سلور وړه دعوی را لې اول دعوه ولله غیب السماوات والارض ده دلتا کی لیک ترتیب بدل لے التا کی اول دعوہ اللہ تعبدو الا اللہ دلتا کی دوے ما دعوہ را مخ کڑا غیب د اسمانوں او د زما کو اللہ تعالی معلوم دی لہذا عبادتم داغا کوی ها امور ټول د اللہ پلاس کی لہذا عبادتم داغا کوی نو دا اول دا یو دعوہ شوا فعبد ہوئی دوے مشوا وتوکل علیہ درے مشوا وما ربک بغافر عما تعملون دا سلور ما دعوہ شوا سیم دعوہ شوا سلور ما دعوہ شوا دا سلور دعوی سورۃ ہود چکم دے ختم شو سورت یہود مشتمل پا دریو ابواب باندے او پا دریو ابواب کی سو اول او کم کم بابونو سلی رشتم یو سل یو لسم او یو سل درویشتم اخیر در سورت چکم دے دا دری دا غوب ابواب خوا پا دریو ابواب کی سم ازمون بیان شو ویسلور دعوی دا سورت می بس سورت طول دا غی نتاویدو را تاویدو اول دعوی سوا اللہ تعبدو اللہ دا اللہ نبغیر دبل چا بندگی مکوی دویم دعوه سوا عالم پا هر یوسف بانی اللہ تعالی ده یعلم ما یسرون و ما یعلنون پینزم آیات که وا پینزم آیات که دویم دعوه وا دریم دعوه سوا دریم دعوه وا فلعلک تارکم بعض ما یوحا ایلیک فدولسم آیات که وا فدولسم آیات که وحی پرینک دی کلکشا دعوت چلوا کلکشا پدی خبر باندی سلورم دعوه سوا اف من کانا علا بینت من ربیه تسلی و اخل تسلی پوشو کنا دلیل تاثر رشتہ دے تو لے خپا کیگی مغم جن کیگا پدی منس کے پاول بات کے زواجرو ات زواجر چکم دے غی ورت ور کڑیو دو دوی پ دشمنی باندی او دوی پیغمبر تے درو جن وی وحی تے دروغ وی اوسوی اغا ات زواجری ور کڑیو بیا دویم بات کسو دویم باب متعلق د چا پوری د اول دعوی پوری او د دریم دعوی او سلورم دعوی پوری دی دریو دعوی پوری دویم باب دیر متعلق دے پوری او دویم دعوم تے کل کل ثابت ای اول دعوی پوری سنگو اول ورتوی کنا اللہ تعبدو الا اللہ اللہ الہ الا ہو بیا نوح علیہ السلام دعوت شروع شو نوح علیہ السلام سے ویلی اللہ تعبدو الا اللہ بیا ہود علیہ السلام دعوت شروع کو اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو بیا صالح علیہ السلام دعوت شروع کو اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو بیا شعیب علیہ السلام دعوت شروع کو اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو ہاں دا تو لگی دعوی پوری متعلق شو کنا دا والی دعوی پوری بیا ور سرا دریم دعوت کوم دین غم پکرالا او گورا دوی سومره تکلیفونه گاللی دی او باوجود داغینه پخپل موقف ټینګو کلکو پخپل دعوت باندې نو دوی دریم دعوی سره متعلق شو فلعلک تارکن مفریک دا دغه دعوت پرې نک دی ګوره ها صحیح شو کنا او نی پرېګ دی پیغمبر کله پرېګ دی خدا ما او تاته وای کنا چې تی پرې نک دی ګوره لار لري پرې نک دی سلورم دعوام پا کی برابر شوا آغا سوا آفا من کانا علا بینت من ربیه پا بینا باندی نوح علیہ السلام وی ارائیتو من کنتو علا بینت من ربی تاسو گو رئی چیز پا بینا باندی سعی شو کانا تسلی پا داغی بانی ورکی داغا شاند صالح علیہ السلام وی ارائیتو من کنتو علا بینت من ربی شعیب علیہ السلام وی ارائیتو من کنتو علا بینت من ربی دا دویم باب طول دی سر راغی داغا رنگی دویم دعوی پا بارکیم گوری د نوح علیہ السلام مغه جرأت گوری نو دای د دویم دعوی سره متعلق کیږي پکی منس کې دو واقعات دا سرالل چاغي کې د بل دعوی ته تایید دویم دعوی چاغه عالم بكل شی هو الله له بغیر د الله نه بل څوک په علم غیب نه پويږي یعلم ما یسرون و ما یعلنون فلا تسالنی ما ليس لك بی علم ګور نوح علیہ السلام ته خپل زوی بارک په پته نه وته دا کافر دی ها دا پته نه وا پیغمبر نبی صلی الله علیه و سلم تفتا نو تل کمنم با الغیب نوحیها الیک ها دای ورته وی کنه نوح علیہ السلام د واقعی نه پس هود علیہ السلام دا شانته دا لوط علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام خپل ملمان نه پیژاندل دا پته ورته نو نو دغه چ کوم دنه د دویم دعوی سره متعلق شو دریم باب اخیری باب چراغه دا صرف د دریم دعوی پورې متعلق ته بغیر د اخیری آیات نه دریم دعوی پر متعلق تے دعوت چلاوا کلکشا کلکی گم بسنگا فاستقم کما امرتا ولا تتغو ولا ترکنو واقم الصلاة واصبر پوچھ کنا پینزہ خبری دی پینزو خبرو تے پدی بانے بتا کلکیگی دا پینزہ خبری فزان کرا ولا او نہی عن المنکر کوا دا نہی عن المنکر پر نک دگنی اختلافات پراشی و عذابون براشی او دا انبیاء علیہ السلام واقعات داعی لے پکار دی چاگا گوری پا غی کی سلور فائدی دی ورطا پا غی کی سلور فائدی دی صحیح شوا او پا آخر دی صورت کے سلور وارا دعوی چکم دے غرا معات کرشوی دا غر دی صورت سو دا دی صورت خلاصا وا دا دین علاوہ دی صورت کی امتیازاتو پا صورت کی امتیازاتو خاکم کم امتیازاتو پا صورت کی وی پا صورت کی خویو دا امتیازو صورت کدا دغه وا یو امتیازی شان پکې داو چې واقع د نوح علی السلام تفصیلا ذکر کړه واقع د نوح علی السلام تفصیلا ذکر کړه د هود علی السلام په باره کې د قوم تهمت او د هود علی السلام جواب قوم وتوی ان نقول الا تراك بعض الهتنا بسو زمون بعد خدایانو تا ته دغه د رسول ضرر د رسول تلی ونی شوی ذکر علی ونی لی ونی خبرې کې نعوذ بالله هود علی السلام ورته جواب سور کو هغه ورته ویلې او اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون زستا صد خدایانو نه بری ما او دې سره منم نه من دونه فقیدونی جميعا ثم لا تنذرون دا غنه بغیر د الله نه بغیر راجم شي او زما خلاف چې ست چل ول جوړول شي جوړ کی او ما ته هیڅ انتظار نه کوي یو منټ لاس مخلص توره متیر دا هغه جرأت د هود علی السلام دا رنگ فدی کې چکم دې د لوط علی السلام د ملمنو او د ابراهیم علی السلام د ملمنو تفصیل چکم دې هغه ذکر شو ابراهیم علی السلام او دلوت علیہ السلام د ملمنو تفصیل ذکر شو دام د دې صورت چې کوم دې یو امتیازی شانو په دې صورت کې بل چې کوم دې ذکر وشو د استقامت د استقامت ذکر پکې وشو چې استقامت معنی امر راغې او ما تاسو ته ویل هغه د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي شیبت یهود و اخواتها بل په دې صورت کې سو شو د خلکو تقسیم شو دوه ډلو تا فمنهم شقی و سعید یو به بدبخت ډلې او بل به نیک بخت ډلې بل د بد قائدین ذکر وشو بد قائدین بس کار کوي یقدم قومه یوم القیامه فاورد هم النار بد قائدین چکم دی دا با خلق بوزی بوزی جهنم تبی ور رسی جهنم تبی ور رسی بل پک دا ذکر وشو چه دا اختلاف چکم دی دا با همیشه وی دا با روانی خوا دا با جایی وی دا کسی چکم دی نو دا پکی وی نو دا خبر پک وشو بل پک دا انبیاء علیه مسلم دا واقعاتو سلور فواید چکم دی نو اغا سشو اغا پک ذکر شو دا دی صورت اغا امتیازاتو نو پا صورت که توحید ذکر شو اللہ تعبدو الا اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون رسالت صداقت رسول ذكر شام يقول نفترا قل فاتوا بعشر سور لسورتنا راوڑی کنا کتا صدقہ کولے شئی تخویفات ورکرشو منکرینو تا زیری ورکرشو چاہتا چتسو کے منی او اس بات دا قیامتو شو بار بار چکم دنو دا قیامت دا غیور تا ورکرا چی قیامت با دربان راشخا نو دا غا حاصل صورت روت لا اله الا الله محمد الرسول